Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Het Comité Nederlandse Ereschulden, dat opkomt voor slachtoffers van Nederlands kolonialisme, heeft aangifte gedaan tegen het Rijksmuseum in Amsterdam wegens discriminatie en groepsbelediging. Aanleiding is het gebruik van de term Bersiap in de tentoonstelling Revolutie over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Volgens de stichting is deze term racistisch en stigmatiserend. Behalve tegen het museum zelf is er ook aangifte gedaan tegen de museumdirecteur en een curator. In een spoedoverleg in Genève heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken opnieuw gezegd dat Rusland zijn militairen moet weghalen uit het grensgebied met Oekraïne. De Russische minister Lavrov herhaalde dat er geen plannen zijn om Oekraïne binnen te vallen. Hij zegt dat zijn land alleen maar veiligheidsgaranties wil van de NAVO. De twee kwamen overeen met elkaar in gesprek te blijven. België krijgt vanaf volgende week vrijdag een zogenoemde coronabarometer. Daarin is vastgelegd welke coronamaatregelen van kracht worden bij welke coronacijfers. De regels zijn dan voorspelbaarder en dan is er minder ruimte voor verwijten van willekeur, hoopt men. Vanaf morgen gelden er bijna geen coronamaatregelen meer in Ierland. Het land heeft bijna het hoogste aantal besmettingen van Europa. Toch gaat daar de horeca ook weer 's avonds open en de anderhalve meter en de coronapas verdwijnen. Alleen een mondkapje blijft nog wel verplicht in winkels en het OV. De man die als eerste bij de politie uitgebreide verklaringen heeft afgelegd over Ridouan Taghi is in Spanje vermoord. Dat schrijven het Parool en de Telegraaf. Deze Ebrahim B. zou door het hoofd zijn geschoten. B. sprak in 2015 met de landelijke recherche over Taghi. Zijn verklaringen speelden een sleutelrol in de strafzaak rond liquidaties die zouden zijn opgezet door onder andere Taghi. In Hogeveen is vanavond een fakkeltocht gehouden. Volgens RTV Drenthe tegen het huidige coronabeleid en de tweedeling in de maatschappij tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Aan de tocht deden ongeveer 600 mensen mee. De gemeente had toestemming gegeven voor het protest. De aswolk waarmee de vulkaanuitbarsting bij Tonga gepaard ging bereikte een hoogte van zo'n 55 kilometer boven het aardoppervlak. Dat is uitzonderlijk hoog. Het is grofweg halverwege wat in het algemeen wordt aangehouden als het begin van de ruimte. Volgens onderzoekers blijkt daaruit de immense kracht die vrijkwam bij de uitbarsting van de onderzeese vulkaan. En de Belgische verdediger Thomas Vermaelen stopt met voetballen en wordt assistent van de Belgische bondscoach Martinez. Vermaelen brak door bij Ajax en speelde 85 duels voor het Belgische nationaal elftal. Het weer, vooral in het oosten, regen of motregent van tijd tot tijd. Het wordt vannacht 5 tot 3 graden. Morgen is het grotendeels bewolkt en vooral in de middag soms druilerig. Het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Staatsloterij is vernieuwd. De allergrootste prijzenpot van Nederland groeit dit jaar tot maar liefst 450 miljoen euro. En je maakt dit jaar kans op heel veel extra prijzen tussen de 100 en 100.000 euro. Nou, dan wil je geen trekking meer missen, toch? Word nu abonnee. Ga naar staatsloterij.nl en speel het hele jaar mee. Trek jij ook je stoute schoenen aan? Schrijf je dan nu gratis in op secondlove.nl. Hoi. Ah, doe de deur maar even dicht. Oké. Suzanne, als jij hier wil blijven werken... Ja? Dat afstandelijke van je, dat moet er eerst wel een beetje vanaf... Snap je? Sorry? Dus. Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Maar ook uw medewerkers lopen risico op ongewenst gedrag. Hofman onderzoekt de signalen, waardoor u passende maatregelen kunt nemen. En zo zorgt u voor een veilige werkomgeving. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Seksuele intimidatie. Hofman zorgt voor een veilige werkomgeving. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Al jouw taken in huis? Regel ze eenvoudig met jouw Ziso-app. Van stofzuigen tot ramen wassen en van strijken tot de tuin. Zo gedaan door Ziso. De gemakservice voor een fris en welkom thuis. Ben je eindelijk eens echt klaar voor leuke dingen? Ziso geregeld op ziso.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Simone Wijmans. Na de advertentie van zijn vrouwelijke medewerkers wil John de Mol dat het roer volledig omgaat in zijn bedrijf vol giftige mannelijkheid. Misschien zit er nog wel een aardig tv-format in dat proces. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. We hebben een nieuw kabinet en dus keert het gesprek met de minister-president voor het eerst in lange tijd weer terug. Elke dag lijken de spanningen rond Oekraïne en de kans op een mogelijke Russische inval toe te nemen. Nieuwsuurjournalist Gert-Jan Dennekamp over de laatste stand van zaken. Knallende uitlaten en ronkende motoren, het lawaai in het verkeer neemt toe en de irritatie daarover ook. Wat te doen? Deze week kwam Komijnsplitsers uit, de nieuwe dichtbundel van Marieke Lucas Reineveld. Dichter Ingmar Heitse is er zeer van onder de indruk. En ook Rienk Wielinga is hier, goede vriend van Reineveld, en hij hielp bij de totstandkoming van de bundel. U hoort ze straks, eerst het nieuwsoverzicht van vrijdag 21 januari. De dag na de uitzending van Boos dreunt de klap nog na. Zo willen sommige radiostations de muziek van Marco Borsato en Ali B niet meer draaien. De verdenkingen zijn te zwaar. Ja, laat ik zeggen, van grensoverschrijdend gedrag, dan voelt het echt niet meer goed om nu nog die muziek te draaien. En Madame Tussaud heeft het wassen beeld van Borsato weggehaald. Enerzijds omdat het misschien aanstootgevend kan zijn van een aantal personen. Anderzijds willen we natuurlijk niet geassocieerd worden met iemand die er zo meteen daadwerkelijk schuldig wordt bevonden. Maar de pijlen richten zich ook op John de Mol, die vrouwen opriep om zich te melden als ze slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag. Mark Koster schreef een boek over de familie de Mol en volgens hem was dit John de Mol ten voeten uit. De zakenman, fantastisch. Voelsman, de empathische baas, daar zagen we hem ook. Dat ontbrak natuurlijk. Ook premier Rutte bemoeide zich ermee. Hij vond dat de Mol zichzelf nog een andere vraag moest stellen. Er is nog een veel fundamentelere vraag, namelijk hoe kan het zover komen in een organisatie? Maar volgens deze emancipatiespecialist is er sprake van een breed maatschappelijk probleem. We voeden jongens en mannen eigenlijk nog steeds op met het idee dat mannen jagers moeten zijn en dat vrouwen prooi zijn. En dat je een echte man bent naarmate je meer scoort. Er was ook nog ander nieuws. Zo heeft het RIVM vastgesteld dat Tata Steel veel hogere concentraties metalen en kankerverwekkende stoffen uitstoot dan het bedrijf zelf zegt. De conclusie is eigenlijk in alle gevallen dat Tata Steel of Tata Steel terrein de grootste bron van metalen en pak is in de IJmond. Wij hebben niet met de cijfers gesjoemeld, zegt Tata. We hebben daar geen enkel belang bij om dat te doen. Wij willen natuurlijk ook dat we de juiste maatregelen nemen om de leefomgeving te verbeteren. De omwonenden vertrouwen de staalproducent al een tijdje niet meer. Tata Steel heeft hele mooie plannen voor de toekomst. Daarbij moeten we ook vertrouwen op hun eigen verhaal. Wij vertrouwen dat verhaal niet meer. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, weet het zeker. Komende dinsdag wordt er versoepeld. Ik zie de deur duidelijk opengaan. Ik zie hem echt zodanig opengaan dat er eigenlijk dinsdag geen houden meer aan is. Die deur gaat open. En ook de horecaondernemers hebben weer lichte hoop. Ik hoop woensdag en dan doen we maar eventueel beperkte kaart, maar we hopen zo snel mogelijk. Ze zijn voorzichtig alweer inkopen aan het doen, maar voorlopig alleen spullen die lang houdbaar zijn. Je biertjes en je wijn heb je op voorraad, maar je diner moet je toch even improviseren. Maar dat geeft allemaal niet als we maar weer open mogen. Paradise by the Dashboard Light. Wie heeft er niet meegeblerd op de dansvloer? Zanger Meat Loaf heeft het tijdelijk voor het paradijselijke verruild. Hij was een zwaarlijvige, zweterige man met lang haar. Niet bepaald het klassieke beeld van een rockster, maar het werd hij toch. Yeah, half of them was going, who the hell is Meat Loaf? Who is that fat guy out there? But now they know. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Thank you for all the years. God bless you and keep rocking. Ja, keep rocking. De kranten van morgen, gelezen door Michel Koenen. Excuus. Maakt niet uit. Vlees te goedkoop, vega te duur, supermarkten maken de groene plannen niet waar. Dat staat groot op de voorpagina van het Financiële Dagblad. Door te stunten met kiloknallers maken supermarkten verlies op varkensvlees, terwijl vleesvervangers juist relatief prijzig zijn. De omgekeerde wereld, vinden duurzaamheidsdeskundigen. Zij pleiten in de krant voor true pricing. Dat zijn prijskaartjes die de verborgen kosten van producten weergeven. Vanwege de effecten op de volksgezondheid en het klimaat zouden groente, fruit en vega-producten dan goedkoper zijn en vlees juist duurder. Het kabinet voelt er wel wat voor. Er staat nog heel veel over de Voice of Holland in de kranten. Het Parool concludeert dat meer slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag hulporganisaties weer weten te vinden. Dat gebeurt allemaal sinds die onthullingen. En sommigen zoeken een luisterend oor, anderen willen hulp bij het doen van een aangifte, zegt Slachtofferhulp Nederland in de krant. In het AD zeggen betrokkenen bij The Voice dat er helemaal geen officiële kandidatenbegeleiders op de set waren, zoals John de Mol beweert. Volgens hem waren er altijd vier. Onzin, die waren er gewoon niet, stellen de betrokkenen. NRC kopt: Boos laat de machtswisseling in medialand zien. De oude mediamacht, belichaamd door John de Mol, stuitte deze week op de nieuwe macht. Transparantie en ethiek lijken het te winnen van glamour en macho's, is het oordeel van de krant. De Telegraaf duikt dieper in de mannen en vrouwen in militair uniform en baret die vaak voorop lopen bij de coronademonstraties. In het gelid voor vrijheid, vriendengroep of burgermilitie is de kop boven het bericht. Ze omschrijven zichzelf als een club gelijkgestemde met een militaire achtergrond. Bij de een bestaat die uit een paar maanden dienstplicht, een ander had een bureaufunctie. Maar er zijn ook leden met missies in oorlogsgebied op hun naam. Ze stellen dat het uniform deescalerend werkt. Als het conflict rond Oekraïne escaleert en Rusland de gaskraan dichtdraait, kan het grote gevolgen hebben voor Nederland. In dat scenario is er genoeg gas voor 4 weken. Mits andere Europese landen solidair zijn en hun gasreserves met Nederland delen, staat in de Volkskrant. Een energieanalist zegt in de krant dat er grote problemen opdoemen, zoals maatschappelijke ontwrichting. Helaas voor Groningen, maar er is wel een oplossing. Nederland heeft gas genoeg in de grond zitten om het een tijdje zelf uit te zingen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Van het album Marbles uit 2012 alweer. Chris Berry met Love Trip. Ja, het is vrijdagavond en er is weer een missionair kabinet. En daarom is een jaar na de val van Rutte 3 het gesprek met de minister-president terug in dit programma. Met nog steeds dezelfde premier. Want na veel gedoe in de formatie hebben we natuurlijk toch weer Rutte 4. Xander van der Wulp sprak met Mark Rutte. Goedenavond, Xander. Goedenavond, Simone. Ja, heb jij het eigenlijk gemist, dit wekelijkse gesprek met de premier en hij? Nou, als ik voor mezelf spreek, heel eerlijk, dan valt het wel mee. Want hoe zeg je dat vriendelijk? Voor de afwisseling had ik het misschien wel eens leuk gevonden een nieuwe premier hier te verwelkomen voor het gesprek met de minister-president. Maar Rutte heeft een moeilijk jaar overleefd en hij is nu echt weer aan een nieuwe klus begonnen. En dan is het natuurlijk goed dat dit gesprek er weer is. Want het is een mooie verworvenheid in Nederland dat de premier elke week op deze manier met de pers praat. En of Rutte het zelf heeft gemist, dit gesprek, dat moet hij zelf maar zeggen. Ik heb het gemist. U bent er nog steeds. Ja, dat was mijn vraag eigenlijk. Heeft u het gemist? Ja, het is even voor de luisteraar. Het is natuurlijk niet echt nu 11:15. Maar we doen het na de ministerraad. TV-gesprek en radiogesprek opnemen. En dat is zo'n gangetje, zo'n routine. Ja, u heeft het afgelopen jaar alles aan gedaan om in ieder geval deze mogelijkheid binnen, met het oog op morgen, weer terug te krijgen. Alles was erop gericht op dit moment. Ja. U bent er weer. Een nieuwe ministersploeg. Er was vandaag ministerraad. Wat is er anders? Ja, totaal nieuwe samenstelling. Er zitten natuurlijk een paar mensen die we kennen. Maar omdat er zoveel nieuwe zijn, zijn ook die onderlinge verhoudingen weer anders. En het is ook natuurlijk langer. Er zitten meer mensen aan tafel. Bent u dan met al uw ervaring inmiddels een beetje de mentor van al die nieuwe ministers? Nee. Zegt u, we doen het hier zo? Nee. Ik probeer juist te voorkomen dat ik ga zeggen, zo deden we het vroeger hier. Ja. Door iedere keer ook als mensen. Is dat al gelukt? Of zegt u het wel soms? Volgens mij lukt het dat redelijk. Maar ik probeer het te voorkomen. Want dan word je zo die oude zak die altijd maar vertelt hoe het vroeger ging. Maar u voelt wel echt die aanwezigheid van nieuw elan. Zo is het de laatste tijd. Sorry voor het woord, heb ik zelf bedacht. Ooit. Ja. Ik had nooit gedacht dat het zo zou gaan vliegen. Maar het is wel waar. Het wel in zo'n vergadering. Weet je, dat vorige kabinet had dat natuurlijk ook. Maar de laatste maanden hadden mensen ook wel zoiets van, ja, weet je, het loopt af. Want wat er ook gebeurt, er komt echt nog wel een keer een nieuw kabinet. Dus dat laatste, laten we zeggen, oktober, november, december, hadden we ontzettend fijne vergaderingen met elkaar. Maar dat was natuurlijk niet meer met grote nieuwe initiatieven. En nu, ja, daar zit iedereen natuurlijk bezig. Echt weer vooruitkijken. Ja, en ook de ambtelijke organisaties merk je het aan. Die hebben zoiets van, hey, er zitten weer bewindslieden die weer 3 jaar meegaan. Ze gaan er ook echt over de komende tijd. Precies. Toch zou ik willen constateren dat het best een moeilijke start is geweest. Bijvoorbeeld rond Groningen. U heeft al voor de eerste keer weer in deze kabinetsperiode de excuses aangeboden. Ja, vreselijk. Een blunder, terecht heeft u het genoemd. Het was natuurlijk een blunder vorige week met die rij voor die subsidie. En ik kon het weten, want die pot was ook niet begroot op genoeg. De gedachte was dat mensen niet de hele subsidie of niet iedereen zou aanvragen. Allemaal verklaarbaar, alleen geen excuus. Had u niet zelf het idee van, jeetje, dan moet ik alweer mijn excuses aanbieden? Nee hoor, nee, dat als er iets fout gaat, is mijn lijn altijd, dan ben ik ook degene die daar voor zegt, dit had zo niet gemoeten. Verder is het een moeilijke start, omdat er natuurlijk heel veel onrust is rond corona. Ja. Wat is er verkeerd gegaan in de relatie tussen het kabinet aan de ene kant en belangrijke burgemeesters aan de andere kant? Nou, ik denk niet iets fout, maar die burgemeesters zijn er ook klaar mee, net zoals alle leden van het kabinet. En die staan natuurlijk voor een onmogelijke taak om iedere keer weer de openbare orde te handhaven. Waarom is dat zo onmogelijk? U zegt gewoon, dit zijn de regels en zij handhaven dat. Ja, dat doen ze ook. Alleen het is natuurlijk ingewikkeld. Omdat de horeca en de cultuursector zeggen, ja, wij willen ook een beetje ruimte nu. Ja. Nou, dat kon gewoon vorige week nog niet. En ik wil hopen dat het aanstaande dinsdag wel kan. Maar gaat er niet iets heel erg mis als die twee belangrijke bestuurslagen in Nederland het zo oneens zijn met elkaar? Die burgemeester schreef in de krant van, het is een zigzagbeleid. Er is geen lange termijnvisie. De ene keer moeten we dit en dan weer dat. Ja, maar die lange termijnvisie steun ik ze ook in. Die zijn we ook aan het ontwikkelen. Ik ben het ook met ze eens dat, omdat we ook niet alles wisten van het virus, en ook in het verleden momenten zijn geweest dat we te veel moesten verruimd hebben en daardoor later weer moesten aanscherpen. Dus ik vond dat eigenlijk een hele redelijke brief. Ik vind ze ook altijd heel verantwoordelijk hun werk doen. Dus ik begrijp dat wel. En uiteindelijk handhaven zij natuurlijk ook. Ze doen hun werk. Maar het is toch wel bijzonder dat zij zetten zich echt publiekelijk af tegen het kabinet en tegen het beleid. En nu zegt, ik vond het een mooie brief. Ja, omdat ik dat snap. Ik begrijp heel goed als je burgemeester bent en je bent en je denkt, ja, die Rutte gaat s'avonds naar zijn Haagse appartementje en die heeft er verder geen last meer van. Maar ik moet als burgemeester maar weer zien dat ik die demonstraties in goede banen leid. En ik heb die boze horeca op de stoep staan en ik moet zorgen dat als ze demonstreren, dat het niet betekent dat ze eigenlijk open gaan. Dat is natuurlijk een ongelofelijke kluif. En ja, ik kan dat niet zomaar wegnemen. We hopen heel erg aanstaande dinsdag dat er weer wat meer kan. Ja, die hoop, die hoor je nu overal. Hè? En dan vooral omdat dan de hoop is dat Omicron misschien niet voor zoveel ziekenhuisbezettingen zorgt. Heeft u, denkt u dat gaat de komende week echt lukken? Ik weet het niet zeker. Waar hangt dat vanaf? Want wat precies is wat u zegt. Maar wanneer weten we dat zeker? De komende dagen hopen we te weten. Dat kan dinsdag duidelijk zijn. Ja, ik hoop echt dat we meer dan weten. Dat het nu duidelijk is. Want nu zou je zeggen, de ziekenhuisbezetting blijft echt wel achter bij het aantal besmettingen. Dus nee, we kunnen de boel weer open gooien. Hij blijft achter, dat klopt. Maar je weet niet, dat virus heeft nog niet echt de hogere leeftijdsgroepen bereikt. Het is nog vooral jongere mensen die sowieso minder in het ziekenhuis kwamen. Misschien omdat ze geboosterd zijn. Nou, exact. En dat is in de weegschaal ook waar ik optimistisch over ben. Boven de 60 is er een enorm hoge. Hebben heel veel mensen zich laten boosteren. Ja. En we weten dat de booster echt helpt tegen voorkomen van een ziekenhuisopname of IC-opname. Dus dat geeft een beetje hoop. Maar we krijgen die cijfers de komende dagen, gaan daar echt doorheen zwemmen. Ja, een beetje hoop. Heel veel hoop. Ja, of merk ik in het land. Maar dat snap ik. Denk van, we zijn er wel maar goed, klaar mee. En dinsdag kan alles weer open. Ja, maar, nou ja, alles zie ik ook niet gebeuren dinsdag. Maar stel nou dat we dinsdag een fout maken. En we doen te veel. En daardoor gaan die ziekenhuizen toch weer mis. Dan loop je het risico dat als krijg twee mensen. Zigzagbeleid. Nou ja, zigzagbeleid is dan nog het minst erger. Maar erger is dat je op een gegeven moment situatie kunt hebben dat twee mensen met van een auto-ongeluk in het ziekenhuis komen en er maar een bed is voor één. Ja. En dat gaan we ook met z'n allen niet willen. De cultuur, de horeca, evenementen en toeschouwers bij sport, noemt u steeds als de volgende stap. Nou, zei staatssecretaris Oesloe, die gaat over cultuur. Die zei, het moet open, het is te lang dicht en dat moet veranderen. Dinsdag moet er een andere situatie zijn. Dat is wat ze wil, maar zij is natuurlijk ook eens dat uiteindelijk het ook moet kunnen. Ja, dit zei ze voor de ministerraad. Heeft u in de ministerraad tegen haar gezegd van, je bent het toch wel eens met me dat het ook moet kunnen? Nee, maar dat vindt ze ook, dat weet ik. Dus dat is helemaal, maar zij heeft natuurlijk dezelfde gevoel van, snap ik ook. Er is misschien iets mogelijk dinsdag, maar gisteren in het debat hoorde ik u tussendoor ook nog wel zeggen, ja, dat we bijvoorbeeld weer terug kunnen naar die avondlockdown van 5 tot 5. Ja, maar veel horeca zou en ook de cultuursector zal dat niet echt als een enorme verruiming zien. Het punt is, je zet een stap dinsdag, hoop ik. Ja. En de vraag is, hoe groot kan die stap zijn? En dat weet ik gewoon op dit moment niet. Dus wat ik gisteren in het debat zei, een van de varianten is, maar dan ga je speculeren, en ik weet het ook niet zeker, dat je teruggaat aan de situatie voor 18 december, voor de echte lockdown, waar we nu in zitten. Althans, die al een stuk verruimd is afgelopen vrijdag met de winkels, onder andere. Maar dat zou kunnen zijn dat je dat doet. Het kan ook zijn dat je meer doet. Het kan ook zijn dat het niet kan. En u kijkt ook nog naar de quarantainemaatregelen. Precies, vooral voor de kindjes, scholen. Begin volgende week horen we daar meer over. Nog één ding waarom het ook wel een moeilijke start is. De internationale onrust, Oekraïne. Ja. U gaat daar naartoe met Hoekstra. Ja. Er zijn berichten, tenminste Hoekstra zei in de Kamer, van we willen daar eventueel wel defensieve wapens leveren. Gaan we dat doen? Ja, dat wordt bekeken nu. Dus we zijn ertoe bereid daar serieus naar te kijken. Op basis welwillend. Van, dat heet dan in het jaagse jargon welwillend. En dat is nodig. Maar het zijn een paar dingen. Dat is dat. Ook de vraag, moeten de mensen getraind worden daar? Is daar hulp vanuit Europa bij nodig? Het vraagstuk van de sanctiepakketten die we klaar moeten hebben staan. Mocht Poetin besluiten om zelfs een kleine stap te zetten in Oekraïne. Mocht dat zo zijn, dan moet hij weten dat hij heel zwaar getroffen wordt. Dus daar werken we aan. En daar moet je het ook over eens worden. Ja, dat doe je internationaal met z'n allen. Ja, en daar heeft Nederland eigenlijk nu geen rode lijnen van, dat willen we absoluut allemaal niet. Nee. Waardoor wij ook, denk ik, iets effectiever, en dat is gewoon fijn dat dat kan, dat de Kamer ons ook die ruimte geeft, internationaal kunnen kijken of we kunnen helpen die bruggen te slaan. Want wat kan de impact zijn op Nederland? Waarom willen wij ons hiermee bemoeien? Het raakt indirect ook aan onze veiligheid. Omdat als je zou toestaan dat het ene land het andere land binnenvalt en je doet niks, dan gaat de hele naoorlogse veiligheidsordening gaat op de helling. Maar ook vooral de waarden die eronder liggen. Namelijk dat je niet onbetamelijke dingen doet in een andere staat. En als je dat niet retaliëert, dus terugslaat met de zwaarste middelen in sancties en economische effecten. Maar ook internationale uitsluiting van een land. En het is best dicht bij ons in de buurt. En dat is natuurlijk het tweede, dat het natuurlijk ook redelijk dichtbij is. Het is een rand van Europa. En dat raakt natuurlijk de Oost-Europese lidstaten in de eerste plaats. Maar het raakt ook ons vanwege het belang van die, ja, van die manier waarop we met elkaar het georganiseerd hebben. En die veiligheid die eronder ligt. Dank u wel. Wederzijds. Dat zei Mark Rutte tegen onze eigen Xander van der Wulp. En over de situatie in Oekraïne en de spanningen tussen de VS en Rusland praat ik verder met Nieuwsuur-collega Gert-Jan Dennekamp. Hij volgt de ontwikkelingen in Oekraïne al jaren. Hij is deze week even in Nederland en gaat maandag weer terug naar Oekraïne. Goedenavond, Gert-Jan. Ja, we hoorden het Rutte net zeggen. Het raakt ook onze veiligheid. Hè? Moeten we ons zorgen gaan maken? Nou ja, dat is. Veel politici doen dat natuurlijk al, omdat men echt vreest dat Rusland van plan is Oekraïne binnen te vallen. Maar ook omdat de eisen die Rusland stelt, inderdaad, zoals Rutte net ook aangaf, niet alleen over Oekraïne gaan, maar ook over voorheen Oost-Europese landen die nu lid zijn van de NAVO. Dus de Baltische Staten, Roemenië en Bulgarije. Dat zijn NAVO-bondgenoten. Daar hebben we afspraken mee gemaakt. We hebben afgesproken dat we voor elkaars veiligheid zullen opkomen. En Rusland eist ook van die landen, dus alle landen die na 1997 lid zijn geworden van de NAVO, dat daar geen NAVO-troepen gestationeerd gaan worden. Nou, daarmee ondermijn je eigenlijk de afspraken die je binnen het bondgenootschap hebt gemaakt, als je dat maar zo laat lopen. Ja, Rutte had het ook over steun aan Oekraïne. Hè? Minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra die zei gisteren: als Oekraïne Nederland vraagt om de levering van defensieve wapens, dan zal het kabinet daar welwillend naar kijken. Is dat verstandig? Of vergroot Nederland zo toch de kans op escalatie? Ja, dat is wel hoe Rusland ernaar kijkt. Want op dit moment worden dat soort wapens al door heel veel landen geleverd. Vandaag werd bekend dat de Baltische Staten antitankwapens gaat leveren. Wapens die gericht zijn tegen vliegtuigen. Amerika heeft vandaag aangekondigd dat ze helikopters leveren. En ze hadden al eerder gezegd dat ze voor 100 miljoen aan defensieve en marinewapens zouden leveren. En de Britten die hebben de afgelopen dagen steeds heen en weer gevlogen om ook wapens te leveren aan Oekraïne. Dus op dit moment worden er heel veel wapens geleverd. En Rusland ziet dat echt als een daad van agressie. Althans, zo zei Lavrov het vandaag. Van jullie stoppen dat land vol met wapens. En dat is alleen maar gericht tegen ons. Dus dat is een daad van agressie, zegt Rusland. Nou ja, het tegenargument van de NAVO is: nee, dit zijn defensieve wapens. Die worden alleen gebruikt op het moment dat er een land Oekraïne binnen zou vallen. Dus als Rusland Oekraïne binnen zou vallen. Dat zijn geen wapens gericht tegen Rusland, maar verdediging van Oekraïne. En dat geeft in essentie aan waar het conflict over gaat. Want door deze woordenstrijd over die wapens zie je ook dat het conflict, ondanks alle diplomatieke woorden van vandaag, eigenlijk geen millimeter is opgeschoten. Nee, vandaag spraken inderdaad dus in Genève de ministers van Buitenlandse Zaken van de VS en Rusland met elkaar. En als je dan kijkt naar de Europese Unie, wat is hun rol in dit conflict? Nou ja, die staan er eigenlijk toch een beetje naar te kijken. Ja. En dat is eigenlijk ook de wens van Poetin steeds geweest. Poetin wilde op niveau met Amerika overleggen. En dat is misschien ook wel, en zo verklaren ook veel analisten het streven van Rusland, om voor vol aangezien te worden. Wat Rusland steeds heeft gezien is dat de NAVO eigenlijk dat de NAVO zichzelf als overwinnaar van de Koude Oorlog heeft beschouwd. En dat die uitbreiding eigenlijk gericht is tegen Rusland. En dat Rusland geen plek in die nieuwe orde in Europa heeft gehad. Rusland wil weer volwaardig worden gezien. De grootste belediging is ooit geweest dat een Amerikaanse president over Rusland heeft gezegd: dat was ooit eens een grootmacht. Nou, Rusland wil voor vol aangezien worden. En Poetin is er in ieder geval in geslaagd om op niveau weer te onderhandelen. Hij heeft een ontmoeting gehad met Biden. Vandaag is hem opnieuw een ontmoeting met Biden toegezegd. En Rusland ziet het eigenlijk liefst als een soort van Yalta 2... dat de twee grootmachten, Amerika en Rusland, met elkaar onderhandelen over hoe ze Europa gaan verdelen. En Europa binnen de NAVO overlegt natuurlijk mee, maar op dit moment kijkt er wel naar. En Oekraïne ook eigenlijk, hè? Want Oekraïne zit ook niet aan die onderhandelingstafel. Dus Rusland wil eigenlijk dat oude tijden weer herleven? Nou, in ieder geval dat Rusland voor vol wordt aangezien en in die orde in Europa een volwaardige positie krijgt. En Rusland ziet dat als een soort van satellietzone om Rusland heen, waar de NAVO niks te zoeken heeft. Ga daar weg, pak je koffers en ga weg. Zo zei Lavrov het een tijdje geleden letterlijk. En de NAVO zegt: dat gaan wij niet doen. Want die landen zijn al lid van ons. De Baltische Staten, Roemenië, Bulgarije. Oekraïne wil lid gaan worden. Dat gaan we in de nabije toekomst niet meemaken. Maar we gaan ook niet de deur voor Oekraïne dichtgooien. En dat is wel wat Rusland eist. Nou, terug nog heel even naar de Europese Unie. Commissievoorzitter van der Leyen die kwam met keiharde sancties. Of kondigde ze aan. Mochten de Russen inderdaad invallen. Maakt het ook maar enige indruk in Rusland? Die toch die inmenging van de Europese Commissie? Nou, ja, het is zeer de vraag. Want je kunt natuurlijk over de afgelopen periode zeggen dat de sancties die zijn afgekondigd na de Krim, MH17, de oorlog in Oost-Oekraïne, dat die niet een wezenlijk verandering van beleid hebben veroorzaakt. Nu zegt Europa, zegt de NAVO, zegt Amerika, de sancties die we nu voorstaan, die zijn veel strenger, hebben veel meer invloed op Rusland. Dat zou kunnen. De zorg in de Oekraïne is, en Oekraïne ziet dat ze die steun enorm nodig hebben, want zonder die steun van de internationale gemeenschap gaan ze het niet redden, zo zien ze het zelf. Mm-hmm. Maar Oekraïne is ook bang dat als Rusland een klein stapje zet, dat er dan toch een discussie ontstaat in Europa en Amerika van ja, maar ja, dat is toch geen grootscheepse invasie en moeten dus we dan wel die strenge sancties nemen. Ja. En dan worden er misschien andere maatregelen genomen of helemaal geen maatregelen. En dat is een enorme zorg in Oekraïne, dat die woorden nu wel worden uitgesproken, maar of ze daadwerkelijk hard worden gemaakt, dat is, dat moet nog blijken. Ja, hoe sterk is dat Oekraïnse leger? Er worden dus wel defensieve wapens naartoe gestuurd. Kunnen ze weerstand bieden, mochten de Russen inderdaad komen? Nou ja, als je de aantallen telt, dan is het antwoord waarschijnlijk nee. Het Oekraïnse leger is ondergeschikt aan het Russisch leger. In aantallen manschappen, in materieel, in bewapening. Oekraïne weet dat ook. Maar zeggen ze, we zijn wel veel beter dan in 2014. We hebben een leger dat gemotiveerder is, beter is opgeleid, beter geëquipeerd. En we kunnen wel pijn doen. En we kunnen ze misschien niet tegenhouden, maar als ze er eenmaal zijn, een land innemen is misschien nog niet eens het grootste probleem. Er blijven is dan een veel groter probleem. En daar denkt Oekraïne wel degelijk een terug te kunnen vechten. Men hoopt dat het niet zover komt. Maar de militairen die ik spreek zeggen dat ze gemotiveerd zijn. En de bevolking heeft ook wel de indruk, En de meeste die ik heb gesproken, de wens dat gebeurt. Maandag ga je weer terug naar Oekraïne. Zit je in spanning? Waan je je daar veilig? Wat is het gevoel? Nee, het is een beetje een vreemde situatie. Omdat je in Oekraïne zelf, deze week hebben we een oproep gezien van president Zelensky, waarin die zei van, doe rustig aan, bestorm de winkels niet. Blijf rustig doorademen, ja. Inderdaad. Hij probeert dit toch een beetje te sussen. Onderliggend zie je wel de spanning. Veel mensen zijn ook wel gewend aan de oorlog. Hè. Die gaat al 7 jaar. Mensen kennen de strijd. Ze hebben misschien familie die is omgekomen of familie in het strijdgebied. Er zijn bijna 1 miljoen mensen gevlucht. Zijn afhankelijk van humanitaire hulp. Er zijn 14.000 mensen omgekomen. Dus Oekraïne is al wel wat gewend. En ik denk dat men hoopt dat het zover niet komt. En dat is eigenlijk wat je de meeste mensen hoort zeggen. En eigenlijk weet niemand of het echt gebeurt. Hè? Want je ziet wel heel veel verwachtingen en scenario's. Maar wat Rusland daadwerkelijk wil en hoe ver het wil gaan, daar moeten we alleen nog maar naar raden. Dankjewel, nieuwsjournalist Gert-Jan Dennekamp. En doe voorzichtig in Oekraïne. Smile and my dancing bear, outrageous, alarming, courageous, charming. Oh, who would think a boy and bear could be well accepted everywhere? It's just amazing how fair people can be. Seeing at the nicest places where well-fed faces all stop to stare. And Princess Simon Smith and his dancing bear, they love us, won't they? They feed us, don't they? Oh, who would think a boy and bear could be well accepted everywhere? It's just amazing how fair people can be. attraction everywhere, which is Simon Smith and his Dancing Bear. It's Simon Smith and the Amazing Dancing Bear. Alan Price, Simon Smith and his Amazing Dancing Bear. Optrekken met gierende banden, in korte tijd te veel gas geven of het laten knallen van de uitlaat. Dat maakt allemaal enorm veel lawaai. Deze vorm van geluidsoverlast neemt toe en de politie is er best druk mee. Zo is het aantal verkeersboetes in enkele jaren verdubbeld. Paul Broer is portefeuillehouder verkeer van de Nationale Politie. Goedenavond. Goedenavond, mevrouw Heijmans. Ja, want met gierende banden optrekken, dat mag officieel niet. Nou nee, het gaat met name om het onnodig geluid veroorzaken. Dus dat zijn bestuurders van voertuigen die om onnodige reden allerlei geluiden veroorzaken. Wat u zegt, gierende banden optrekken, knallende uitlaten, hoog toerental terwijl het voertuig stilstaat. Dat soort overlastgevende, ergernisopwekkende gedragingen. En hoe hoog zijn die boetes dan? Die boetes die variëren van 280 tot 400 euro. Dat hangt een beetje af van met welk voertuig je dat doet. Dus dat is best wel een fors bedrag. En het aantal boetes is dus verdubbeld in een paar jaar. Hoe komt dat? Zijn we asocialer geworden? Zit de politie er meer bovenop? Wat is de oorzaak? Nou, ik denk dat dat van beide wat is. We merken natuurlijk dat de aandacht voor dit onderwerp toeneemt. De ergernis van bewoners en van eigenaren van horecabedrijven in de steden, die neemt over dit onderwerp ook toe. Dus men vraagt ook vaker of de politie daar aandacht voor hebben. En dat doen we dan waar dat mogelijk is ook. En dat is een van de redenen waarom je ook ziet dat er meer bekeuringen worden uitgedeeld. Dus jullie zitten er wel meer bovenop dan voorheen? Ja, want het is een probleem wat zich steeds vaker manifesteert. Denk ook maar aan de toeter, trouwstoeten en dergelijke termen. Mm. Dus het komt gewoon vaker voor en men vraagt daarin vaker ook de medewerking van de politie. En kunt u wat meer voorbeelden geven van wat agenten in de praktijk aan geluidsellende in het verkeer tegenkomen? Het zijn met name twee varianten van geluidsellende. Het eerste is, ik zou maar zeggen, het minst interessante, het overtreden van technische eisen van het voertuig. Hè. Dus men haalt een demper uit een uitlaat of men monteert een grote open uitlaat onder een voertuig. Daar hebben wij meetapparatuur voor, geluidsmeetapparatuur. En dan kunnen we daar ook voor bekeuren. En het tweede is dus dat onnodig geluid veroorzaken. Dat kunnen we niet meten, maar dat kunnen we uit eigen waarneming constateren. En dat zijn eigenlijk al die varianten die we zo net ook opnoemden. Maar politieagenten rijden dus rond met decibelmeters in hun wagens? Nou, ze rijden niet allemaal rond met decibelmeters. Maar inderdaad, politieteams die beschikken over gecertificeerde, geëikte decibelmeters. En kunnen dan binnen afspraken van wet en regelgeving over hoe je dat precies moet doen, kunnen zij inderdaad metingen doen, geluidsmetingen bij voertuigen. En daar kunnen dan bekeuringen uit voortvloeien. Nou begrijp ik dat knallen echt een trend is. Hè? Hoe maak je nou zo'n luide knal met een auto? Ik heb me laten vertellen dat je daar een stukje software voor kunt aanbrengen in een auto. En als je dan op een bepaalde manier de gaspedaal snel op laat komen, dus je voet eraf haalt, zou ik maar zeggen, of juist andersom indrukt, dan geeft die uitlaat een grote klap en soms zelfs ook een vuurvlammetje eruit. En het is echt een cultuur, begrijp ik. Ja, het is binnen een bepaalde groep automobilisten is dat een aardigheid. Men noemt dat pops en bangs. Okay. Mensen hebben daar schik in om dat met hun voertuig te doen. Maar zoals je zult begrijpen zijn er een hoop bewoners en met name ook horeca-exploitanten met een terras aan de openbare weg die dat minder fijn vinden. En wat is daar dan tegen te doen naast die boetes? Een verbod op dit soort software? Hoe ziet u dat voor zich? Nou, het is met name inderdaad constateren door politiemensen dat dit gedrag vertoond wordt, dat men dit doet. En dat doen we dan vaak samen natuurlijk ook met gemeenten. De gemeentelijke handhavers die dat dan constateren op hun rondes door de wijk. En dan proberen we daar een gezamenlijke aanpak in te vinden. En leidt het ook tot veel discussie met de overtreder? Want ik kan me voorstellen als de politie met zo'n decibelmeter langskomt, dat er wordt gezegd, het valt wel mee. Of hoe gaat dat? De discussies ontstaan vaak wanneer we dat onnodig geluid veroorzaken bekeuren. Want dat is natuurlijk de interpretatie van de politieman op dat moment die dat hoort. Uiteindelijk is het natuurlijk een rechter die daarover moet oordelen. En het is niet de politieman die dat beoordeelt, maar de rechter die er uiteindelijk iets van gaat vinden. Bij de metingen met de geluidsmeters is het wat eenvoudiger. Want dat is een onweerlegbaar bewijs. Mm. Dat je de automobilist of de motorrijder ook kunt laten zien van kijk, je mag zoveel decibel produceren, het geluid. En je hebt een overtreding, want je hebt te veel decibels. Heeft u zelf al eens boetes uitgedeeld, geluidsboetes, om ze zo maar te noemen, op straat? Ja, het is al een aantal jaren geleden, zal ik bekennen. Maar ook ik heb inderdaad wel meegewerkt aan dit soort controles en acties voor geluidsovertredingen. Ja. Maar we zeiden net aan het begin van dit gesprek, mensen worden asocialer. Dat is wel een ontwikkeling die u ook ziet. Nou, ik weet niet of het asocialer is, wat ik natuurlijk wel zie. En ik heb dat wel eens eerder ook in andersoortige gesprekken gezegd, dat verkeer is een samenspel. En wat we zien is dat natuurlijk, wat ik maar even noemde, ik-cultuur, toch wel vaker de boventoon voert. En dat men alleen maar aan zichzelf denkt en wat minder aan de mensen om ons heen. En we moeten niet vergeten, dit soort gedrag is natuurlijk ook tot een zekere hoogte verkeersgevaarlijk. Want andere bestuurders, andere weggebruikers kunnen hiervan schrikken. Die kunnen opeens rare moves en bewegingen maken, omdat ze opeens geconfronteerd worden met dit soort gedrag. Dus er zit behalve een stuk overlast, zit er ook echt een stuk verkeersgevaarlijk element in. En wat moet er nu gebeuren? Wat kan er nog veranderd worden om dit gedrag toch weer terug te dringen? Nou, dat is met name natuurlijk een samenspraak van enerzijds gemeenten als het gaat om die locaties waar dat gebeurt. Hè, en dat zie je natuurlijk ook in de diverse steden al gebeuren. En dan in de combinatie met de politie die daar dan naar vermogen, zeg ik er eerlijk bij, ook handhavend tegen kan optreden. En wat zijn de ontwikkelingen dan? Komen er bijvoorbeeld geluidsflitspalen aan? Moet ik daaraan denken? Nou, het is wel, geluidsflitspalen is wel iets waar aan gewerkt en gedacht wordt. Mm. Niet alleen in Nederland, maar ook in ons omringende landen. Echter, het is nog niet zo ver dat die ook daadwerkelijk gebruikt kunnen en mogen worden. En die ook onweerlegbaar bewijs leveren, waardoor een rechter ook kan vonnissen. Maar het is wel inderdaad een van de technologische oplossingen, handhavingsmiddelen die op dit moment ontwikkeld worden. Nou, we gaan het zien. Dank u wel. Paul Broer, portefeuillehouder verkeer van de Nationale Politie. Geluk is gevaarlijk. Voor wie spaarzaam is, voor wie niet delen een koud kunstje werd. Voor wie hier binnenkomt en twijfelt aan alles wat mooi is. Twijfelt aan zijn plek in de wereld. Voor wie eindeloos teert op verlangen naar betere dagen. Voor wie alleen wil zijn, maar het niet langer meer kan. Gevaarlijk voor zij die niet kunnen delen. Wie wel glimlacht, maar de snik onzichtbaar hoog in de keel heeft. Wie alles verloor waar hij van hield. Voor wie weerloos omgaat met de dingen. Voor wie zichzelf iedere avond het donker van zijn kop in jaar. Voor wie de hoop heeft opgegeven als een zieke. kozen voor wie verstrikt zit, is een eigen ik. Voor wie de weerloosheid wegeet, koopt en slikt. Voor wie zichzelf bezeert, omdat een ander het niet meer doet. Voor wie stemmen hoort, maar zelden een lief woord. Voor wie bang is verlaten te worden, zelf iedereen verlaat uit voorzorg. Voor wie weet dat het hart op veel manieren breekt, weet dat het weer gemaakt kan worden, weer gemaakt kan worden. Voor wie en iedereen is hier een plek. Voor wie en iedereen is hier een plek. Wende Snijders was dat met Troostzoekers. Het is het openingsgedicht van Komijnsplitsers. De nieuwe dichtbundel van Marieke Lucas Reineveld die deze week uitkwam. In de studio Rink Wielinga, goede vriend van Reineveld en nauw betrokken bij de totstandkoming van de bundel. En ook Inmar Heitzer die de gedichten van achterloze klassen vindt. Goedenavond, heren. Welkom in de studio. Ja, wat maakt dit specifieke gedicht Troostzoekers nou zo mooi? Te beginnen met jou, Ingmar Heid. Zo, het is. Ik denk dat het hetzelfde voor geldt als voor eigenlijk alle gedichten in deze bundel. Er gaat een troostende werking van uit zonder dat daar een soort sappigheid of meligheid in zit. Het is ongelooflijk goed te volgen, terwijl er vreselijk veel overhoop wordt gehaald. En als je van poëzie houdt, zoals ik doe, dan vind je ook nog wel wat dingen die je leuk vindt om te ontdekken van dat er ook een beetje kouwenaarachtige dingen in zitten. Koplandachtig. Het neemt ook zijn plek in de poëzie. En het ontroert zonder makkelijk te zijn of te doen. En dat is wat ik bedoel met achterloze klassen. Noem eens nog een frase die ontroert uit dit gedicht. Even denken. Nou, sowieso het einde. Voor iedereen is hier de plek. Dat is natuurlijk. Dat is tranen trekken. Maar sowieso. Ook dat die refreinwerking van. Zoals geluk gevaarlijk is. Voor wie er spaarzaam mee omgaat. Sowieso dat voor wie. Weet je, dat ook rampsociaal-achtig. Vind ik dat. Zoals geluk gevaarlijk is voor de roekeloze. Voor wie verstrikt zit in eigen ik. Voor wie de weerloosheid wegeet, koopt, slikt. Voor wie zichzelf bezeert, omdat een ander het niet meer doet. Je hart breekt, vind ik, als je dat leest. Ja, Rienk Wielinga, je hart breekt. Dat is een psalm. Dat is het eerste wat... Toen ik kreeg hem op de telefoon, ergens in de vroege ochtend stond. En het eerste wat ik zei, dat is een psalm. Marieke Lucas Reineveld, geweldig. En de eerste keer dat hij heeft voorgedragen, is ook in de Geertekerk geweest. Op een avond voor alle zielen. Dat was het uitprobeersel. En het was ook ongelooflijk raak voor de mensen die daar zitten, de nabestaanden. Dus de kracht van de psalm is het lamenteren, mm-hmm. de klacht, maar ook het troost. Dus hier is de plek. Dus ja, ik vind het een prachtig gedicht. En wat is voor u een frase waarvan u zegt, nou, dat raakt mij extra? Het zit hem in het recitatief. Voor wie? Voor wie? En de slotzin, dan valt alles op zijn plek. Typeert dit gedicht echt de dichtstijl van Marieke Lucas Reineveld? Nee, dat is veel breder en veel groter dan wat er al in dit gedicht staat. En dit is al een groot gedicht. Ik vind het heel moeilijk om het te typeren. Ja. Wat het aan mij doet, als ik heb het voorrecht dat ik als eerste lezer vaak een gedicht zo rechtstreeks van de schrijftafel krijg voorgeschoteld. Bij mij komt het welke snaren er worden geraakt. En de ene snaar is de taal. Nou, die begint gelijk bijna altijd direct te spinnen. En de andere snaar is het sentiment, het gevoel. Want laten we het hebben over de bijdrage die u heeft geleverd aan deze bundel. Marieke Lucas Reineveld. Nou ja, nee. U hebt meegelezen, meegedacht, meegesproken, meegenoten. Want vertel hoe het maakproces is verlopen. Aan die schrijftafel bij Reineveld, elke dag is er een gedicht. De dag met zijn beslommeringen kan alleen geleefd worden, heb ik het idee, als het zijn uitweg vindt in een gedicht. En ik heb de hele bundel zien ontstaan. Tenminste, de meeste gedichten heb ik gezien. En kon ook op de voet volgen datgene wat er in het dagelijks leven van Reineveld zich afspeelde. Want ze heeft dus voor deze bundel dagelijks een gedicht geschreven en naar u... Nou, dagelijks ongeveer. Regelmatig. Een flinke ritme, ja. En naar u toegestuurd? Ja. En hoe ging dat dan? Wanneer kreeg u die? Hoe verliep dat? Voor het ontbijt, meestal. Of na het ontbijt, maar voor de lunch. Maar dat is toch wel een cadeautje, kan ik me voorstellen. Het is een cadeau, het is een geschenk, ja. En het is ook hartverscheurend mooi om zo betrokken te zijn bij zo'n creatief proces. Dat is echt fantastisch. Want hoe is jullie vriendschap ontstaan? Ik zag Brieke Lucas Reineveld bij de uitvaart van Starik. En stond ze naast Thomas Verbocht. En ik draaide het raampje van de auto op en zei van, jij moet naar Utrecht. Toen is ze ingestapt en toen heb ik gezegd van, ik sleep wel eens dichters van A naar B als ze naar een bibliotheek zou moeten, om daar hun gedichten te horen te brengen. Dus ik mag een beroep op me doen. En zo is het begonnen met chaufferen. Dus ik bracht tot aan de boekenzaken in Sneek en Leeuwarden of waar dan ook. Maar veel meer dan dat. Dus we hebben veel met elkaar opgetrokken. En wat mij heel erg aanspreekt en mij heel erg blij maakt, is van dat Marieke Lucas doet van wat mij erg aanspreekt. Oude termen en woorden opdiepen, oppoetsen en nieuwe glans geven in die schitterende taal van haar. Ingmar Heitsen noemen is wat bijzondere hem. Woorden. Nou, ik zit al even te bladeren. De spijt op tand, gruwelraad. Kom ik hier tegen Cassie Weilen, ook lang niet. De komijnsplitser sowieso, de titel van de bundel. Allemaal van die woorden waarvan je denkt, ken ik ze nog of ken ik ze niet? Ga ik ze opzoeken of doe ik het niet? En vaak denk ik nee, want het zijn haar woorden van Reineveld. En ik kom er wel uit als ik het gewoon ga lezen. Het zijn woorden met een hoge signaalwaarde die ook heel erg zo'n gedicht kunnen bepalen. Schabloonhonger. Pak aan. Dus het is... En komijnsplitser, de titel van het boek. Woord. Ik stel voor dat het de nieuwe titel wordt van de bewindsman of vrouw die de cultuuragenda of portefeuille draagt. Komijnsplitser. Dat lijkt me en echt wat betekent het? Scheldwoord. Wat betekent het? Het is een vrek. Een vrek? Ja, gierige vrek zelfs. Dat is om het dubbel op te maken. Of een gortenteller, dat staat er ook bij Van Dalen. Maar het is natuurlijk... Als je in de kamer zou kunnen zeggen van, u bent aan het komijn splitsen. Dat lijkt me wel. Maar dat is echt een heel oud woord. Wat we verloren zijn in ons dagelijks taalgebruik. Ja. En dat heeft Marieke Lucas Reineveld weer omhoog gehaald. En dat doet ze dus met veel meer woorden in deze bundel. Ja, het is een van de dingen waar je haar gedichten wel aan kan herkennen. Dichters hebben altijd een bijzondere omgang met taal. En houden van mooie en bijzondere woorden. Maar valt hier erg op. En kleurt de bundel heel mooi, vind ik. Ja, ik las een interview met Reineveld. En hij zei, wilde van deze bundel een taalfeest maken. Ja, dat is absoluut gelukt, vind ik. Ja. En hoe gaat dat dan? Want dan krijgt u 's ochtends zo'n gedicht. U leest het cadeau. En dan is het bellen met Marieke Lucas. Nee, bellen, dat geen sprake van. Er wordt niet gebeld. Dat gaat allemaal per app. En dat gaat in 1 of 2 regels. Dus ik meld in 1 of 2 regels van hoe het is binnengekomen. En dan gaat het door. En soms is het wel eens iets van, nou, kijk eens naar die strofe of naar die regel. En dan krijg je de tweede versie. Het kan wel eens in een dag 3 of 4 keer heen en weer gaan, maar dat gebeurt haar zelden, want het is bijna altijd direct raak. Mm-hmm. Maar zijn er elementen in de gedichten waarvan u zegt, ja, dat is toch, daar zit toch iets van mij in? Van mijzelf? Ja. De zielenroer. Want u was toch een soort sparringpartner van de dichter? Ja, ik herken het niet, maar ik ben zeer betrokken op de zielenroerselen en het gevecht dat geleverd wordt om die dag door te komen. Want het leven is niet ingewikkeld. We weten allemaal hoeveel beslommeringen, maar Reineveld heeft er een extra klus aan. En dat dit ventiel er is om in deze taal, dit gebeeldhouwde taal, met die gevoelens om te gaan, dat vind ik indrukwekkend. Ja, want hij heeft natuurlijk de gedichten ook geschreven in een hele heftige periode voor ons allemaal. Ja, exact. Wat lees je daarin terug? De buitenwereld iets minder. Helemaal aan het eind staat een gedicht over... Heb jij dat gezien, Ingmar, die laatste? Oh, ja. Alles bewoonbaar, ja. De gewetenswroeging in dit land met zijn handen hunker en met zijn klapzoen gemis. Maar het meeste gaat over datgene wat op zijn pad zit. En dat is? Nou, een verhuizing of een kat die binnenkomt. Of het gevecht met de medische stand over dat lijf, wat ermee moet en wat ermee zal. Dat, en alles wat daar aan strijd en gezwoeg bij zit, dat krijgt een geweldige flonkering in de taal. Kun je daar een voorbeeld van geven, Inma? Nou, eens even. Ja, ik heb wel iets. Wat ik heel zwart. Het komt hierop neer. Ik zal een stukje doen. Je vertelt dit omdat je er niet langer alleen mee wil zijn. Omdat er in iedere zin een stronkelsteen, in iedere beweging een tegenstem. Al ben je bang dat ze het zijde draadje niet zien en je bungelt eraan. Eigenlijk komt het hierop neer. Je weet niet of je nog wel wil bestaan. Ja, is dat adembenemend? Ja, je wordt er stil van, hè? Ja, het is echt. Het zijn bezwerende en troostende gedichten. Eigenlijk heb je het gevoel dat ik in het gedicht, of in de bundel. Ja, de helft van de tijd zichzelf troost en de helft van de tijd de lezer. Als lezer word je eigenlijk ook die ik. En ja, het is toch, als je het heel prozaïs zo samenvat, van het leven is een ongelooflijk gedoe. Maar dat weten zowel de dichter als de lezer. En daarin kunnen ze elkaar toch vinden. Exact. Ja. En die vriendschap tussen jullie, hoe zit die eigenlijk? Vindt die vriendschap is zich ook in het werk van Marieke Lucas Reineveld? Nou, nu, op dit moment? Ja. Nee, wij kennen elkaar al heel lang. We fietsen een hoop rond. Jullie fietsen een hoop rond. Trekken met elkaar op. Ja. Nou, dat is mooi. Ik wil jullie hartelijk danken voor deze toch wel ode aan Marieke Lucas Reineveld en haar nieuwe bundel, zijn nieuwe bundel, Komijn Splitsers. Morgen zit hier Shaila Sittelsing. Een hele goede nacht. Gute nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Boek de Lockdown Livestream Tour. Een kijkje achter de gesloten deuren van het Rijksmuseum van Oudheden. Live vanuit de nieuwe tentoonstelling over Domitianus, de Romeinse keizer die vergeten moest worden. Ontdek zijn verhaal van keizerlijke pracht, macht, moord en intriges. Boek nu op rmo.nl. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Noorwegen is nu nog dichterbij. Met de Cruise Ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ben je sportief? Hou je van avontuur of van ultieme luxe? De vernieuwde Mazda CX-5 is er in 3 speciale uitvoeringen. Allemaal even stijlvol. Allemaal een eigen design. Ga naar Mazda.nl en ontdek welke CX-5 bij jou past. Mazda. Drive together. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. Middernacht, het begin.